أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. محترم مؤمنler, birlikte Hucurat suresini okumaya çalışıyorduk. Bir önceki dersimizde surenin 11. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 11. ayeti kerimesinden itibaren surenin sonuna kadar inşallah tanımış olacağız. Bir önceki bölümde Rabbimiz Müslümanların muhtaç olduğu, Medineli Müslümanların ama kıyamete kadar bütün Müslümanların muhtaç olduğu çok önemli konuları anlatmış. En son okuduğumuz ayetinde de müminlerin kardeş olduklarını, kardeşlerin arasını ıslah etmemiz gerektiğini anlatmıştı. Bundan sonraki ayeti kerimesinde de İslam kardeşliğini zedeleyebilecek, Müslümanlar arasındaki ilişkileri, rahmete dayalı ilişkileri bozabilecek bir takım hususlardan söz edecek. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la yeshar kavmun min kavmin, sizden bir topluluk bir başka topluluğu küçük görmesin. Sizden bir topluluk bir başka toplulukla alay etmesin. Hiçbiriniz bir Müslümanın izzeti şerefiyle oynamayın. Ne bilirsiniz? Belki de alay edilenler Allah katında alay edenlerden daha üstündür. وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ. Hiçbir kadın topluluk da bir başka kadın toplulukla alay etmesin. Hiçbir kadın da bir başka kadını küçük görmesin. Ne bilirsiniz? Belki de Allah katında küçük görülenler küçük görenlerden daha hayırlıdır. Öyleyse malımıza, mülkümüze, ilmimize, irfanımıza, kavmimize, kabilemize, makamımıza, konumumuza güvenerek kesinlikle insanlara tepeden bakmayalım. Müslümanları küçük görmeyelim. Kendimizi Müslümanlardan üstün bir konumda görmeyelim. Dikkat ederseniz ayeti kerimede ya eyyühellezine amenu dendi başta, ey iman edenler dendi, birbirinizi küçük görmeyin, birbirinizle alay etmeyin dendi. Ey iman edenler sözcüğünün içinde kadınlar da vardı ama Rabbimiz ısrarla bir de kadınlara uyarıda bulundu. Bu ya bir tekittir ya da kadınlar arasında bu tür özellikler daha çok olduğu için Rabbimiz ısrarla bir daha kadınları uyarı verdi. Öyleyse karşımızdaki Müslümanın durumu, konumu, makamı ne olursa olsun onu asla küçük göremeyiz. Karşımızdaki Müslümanın elbisesi yamalı olabilir, ayakkabısının altı delik olabilir, iki cümleyi bir araya getiremeyecek kadar eğitimsiz olabilir, meramını bile anlatamayacak kadar bir işçi parçası, bir amele parçası olabilir. Değil mi ki o iman taşıyor? Değil mi ki o mümindir? zerre kadar imanı olsa bile onun Allah katındaki değeri şu anda üstünde gezip dolaştığınız dünyanın 10 katıdır. Bunu unutmayın. Önceki derslerimin birisinde şu hadisi şerifi size okumuştum. Sevgili Peygamberimiz buyurur ki, cennete en son girecek kişi cennetin kapısının ağzına gelir. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan şu ana kadar, şu andan da kıyamete kadar gelmiş geçmiş insanların içinde imanı en zayıf, ameli en zayıf kişi cennetin kapısının ağzına kadar gelir. Allah buyurur ki, buyur kulum, hoş geldin, safalar getirdin, buyur gir cennetime. Gözüğün gördüğü, gönlüğün beğendiği yer senindir. Bunu duyan kul der ki, ya Rabbi, benden önce herkes cennete girdi, makamını kaptı. Cennete en son giren kişi olarak nasıl olur da gözümün gördüğü, gönlümün beğendiği yer benim olur? Allah buyuracak ki, diyor Peygamberimiz, kulum, ben sana senin anlayacağın dilden söyleyeyim. Dünyada tanıdığın en büyük devlet reisinin mülkü kadar bir mülke razı mısın sen? Osmanlı'nın mülkünü düşünün. Yemen'den Afrika'ya kadar Osmanlı'nın mülkü idi. Kul bunu duyunca secdeye kapanacak ve diyecek ki, radıyutu billah, ya Rabbi razı oldum. Allah buyuracak ki, bir misli daha, ya Rabbi yeter razı oldum. Allah buyuracak ki, bir misli daha, ya Rabbi yeter razı oldum. 10 defa tekrar ediyor Peygamberimiz. Böylece bu hadisten anlıyoruz ki, cennete en son girecek imanı en zayıf, yani zerre kadar imanı olan bir müminin Allah katındaki değeri şu anda üstünde gezdiğiniz dolaştığınız dünyanın tam 10 katıdır. Öyleyse iman taşıyan bir mümini asla küçük göremezsiniz, onu alaya alamazsınız. وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ Bir de birbirinizi ayıplamayın. Ama kendi kendinizi ayıplamayın. İfadenin güzelliğine dikkat ettiniz mi? Birbirinizi ayıplamayın diyecekti Rabbimiz, ama kendi kendinizi ayıplamayın diyor. Kendinizden olanları, kendi enfüsünüzden olanları ayıplamayın. Bu bize neyi gösterir? Bu bize şunu gösterir. Peygamber Efendimizin bir hadisiyle söyleyecek olursak, sevgili Peygamberimiz buyururlar ki, Müslümanlar birbirleri için bir vücutun uzuvları gibidirler. Müslümanlar birbirleri için bir bedenin azaları gibidirler. Öyleyse karşımdaki bir Müslüman benden bir parçaymış. Benim elim, ayağım, gözüm, kulağımmış. Öyleyse benim karşımdaki bir Müslümanla alay etmem aslında kendi kendimle alay etmem anlamına gelmez mi? Benim karşımdaki bir Müslümanı küçük görmem aslında kendi kendimi küçük görmem anlamına gelmez mi? Elbette o benden bir parçaysa, mesela elimde bir rahatsızlık gördüğüm zaman, gözümde bir rahatsızlık gördüğüm zaman ben gözümle elimle alay etmem, onları tedavi ettiririm. Çünkü benden bir parça. Karşımdaki Müslümanın kusuru, karşımdaki Müslümanın hatası da temelde benim kendi hatam olduğu için ben onu tedavi etmeden yana, emri bil maruf ve nehyi anil münker yaparak onu düzeltmeden, onu ıslah etmeden yana bir tavır almak zorundayım. وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ Birbirinizle alay etmeyin, birbirinizi ayıplamayın. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ Bir de birbirinize kötü lakaplar takmayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Karşınızdaki muhatabın üzülebileceği bir künye ile, bir sıfat ile, bir isim ile onu çağırmaya kalkışmayın. Hele hele karşınızdaki Müslümanın bir azasının noksanlığını ona isim olarak vermeye kalkışmayın. Köylerde sıkça yapılır. Kör Abdullah, Topal Ali, Kel Hasan gibi kötü lakaplar takılır. Eğer karşıdaki muhatap bundan rahatsızsa bu haramdır. Eğer karşıdaki muhatap bunu kabullenmişse, rahatsızlık duymayacak bir noktaya gelmişse o zaman mesele yok, ama yine de Allah haram kıldığına göre bu tür lakaplarla birbirinizi çağırmayın. Güzel lakaplar iyidir. Hafız Ömer gibi, Kurra Osman gibi, Müderris Ali gibi Bu lakaplar güzeldir. İşte bakın Rabbimiz buyurur ki: "Vela tenabezu bil elqab." Birbirinize kötü lakaplarla hitap etmeyin. Bi'sel ismül fusuku ba'del iman. İmandan sonra fısk ne kötü bir addır. İman iddiasından sonra, ben müminim dedikten sonra fıska düşmek, yani itaatten çıkmak ne kötü bir isimdir. Yani bakın, şu sayılanları yapmak İslam cemaatinin kardeşliğini zedeleyecek, şu hususları Allah korusun yapmak demek ki iman iddiasından sonra bir kişinin itaatten çıkması, fıska, fucura düşmesi anlamına geliyormuş ki bakın Rabbimiz öyle diyor. İmandan sonra fısk ne kötü bir isimdir. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ Kim de tevbe etmezse, Allah'ın bu yasalarını duyduktan sonra, Allah'ın bu ayetlerine muttali olduktan sonra kim de bu özelliklerden vazgeçip tevbe etmezse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Onlar gerçekten zalimlerin ta kendileridir. Allah'ın bu ayetlerini duymadan önce, Allah'ın bu yasalarına muttali olmadan önce bunları yapmış olabilirsiniz. Ama Allah'ın bu ayetlerini duyduğunuz andan itibaren tevbe etmek zorundasınız. Ya eyyühellezine amenüctenibu kethiran minazzan. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Ya da çokça zandan sakının. İnne bazazzanni ismün. Muhakkak ki zannın bir kısmı günahtır. Evet, ey müminler, zandan sakının, zanla hareket etmeyin, zanla konuşmayın, zanla yürümeyin, zan arkasına düşmeyin, zanla karar vermeyin, zanla amel etmeyin. Peki zan nedir? Zan, ihtimali olan şeye zan denir. Yani öyle olmaya da böyle olmaya da muhtemel olan, öyle olması da böyle olması da muhtemel olan, ona da buna da ihtimali olan şeye zan denir. Yani kesin bir bilgiye dayanmayan, ihtimali olan şeye zan denir. Bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde zannı yasaklıyor. Yine İsra suresinde Rabbimiz bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyordu: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın bir şeyle amel etme, hükmetme. Çünkü göz, kulak ve kalp yaptığı her şeyden sorumludur, mesuldür. Öyleyse kesin kes bilgi sahibi olmadığı bir konuda bir Müslüman konuşmamalı. Kesin bir bilgiye sahip olmadığı bir konuda bir Müslüman hareket etmemeli, bir tavır ortaya koymamalı. Hatta farz edin ki gözlerinizle gördünüz, kulaklarınızla işittiniz ama o anda gözleriniz sağlıklı değilse, kalpleriniz sağlıklı değil, kulaklarınız sağlıklı değilse, İyice duyamamış, iyice görememişseniz, iyice anlayamamışsanız konuyu, o konuda bile konuşmanız caiz değildir. O konuda bile zandan kurtulmanız caiz değildir. Zannediyorum ki o böyle demek istedi. Zannediyorum ki o bununla şunu kastetti. Hayır, kesin bir bilgiye dayanmayan bir konuda zanla amel etmeyin, zanla yürümeyin. Zan peşine düşmeyin. İnne bâza zanni ismün. Muhakkak ki zannın bir kısmı günahtır. Tabi burada hüsnü zan da ortaya konuyor. Zannın bir kısmı günahtır derken Rabbimiz su-i zannın, yani kötü zannın günah olduğunu söylüyor. Hüsnü zan günah değildir. Müslümanlar hakkında hüsnü zan etmek zorundayız. Müslümanlar arasında beraat-i zimmet esastır. Bakın kitabımızın Nur suresi, münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selul'un Ayşe annemizle Saffan Efendimiz hakkında bir iftirasından söz ediyordu. İşte Ayşe ile Saffan şöyle şöyle yaptılar diye Abdullah bin Übey bin Selul bir dedikoduyu ortaya attı. Müslümanlar, saf dil Müslümanlar da hiç düşünmeden dev adımlarla bunu Medine'de yaydılar. Bu dedikoduya alet oldular. Bakın Nur suresindeki ayetlerinde Rabbimiz buyurdu ki ey Müslümanlar, bu dedikodu sizin kulağınıza geldiği zaman kıyası nefsedip ya ben böyle bir şey yapamayacağıma göre Saffan da asla yapmaz. Ben bir peygamber karısıyla, tertemiz bir peygamber eşiyle böyle bir şey asla yapamayacağıma göre Saffan da yapmaz, Ayşe böyle bir şey asla yapmaz diye hüsnü zannetmeli değil miydiniz? Kendinizin yapamayacağı bir şeyi Müslümanlara izafe etmemeli değil miydiniz? Ama saf dil kimi Müslümanlar bu olayı Medine'de yaydılar da Allah onları bakın bu ayetleriyle yargılıyordu. Halbuki bir Müslüman böyle bir şey duyduğu zaman hüsnü zannetmeliydi. Ben böyle bir şey yapamayacağıma göre Ayşe de asla yapmaz, Saffan da bir peygamber karısıyla böyle bir şey asla yapmaz diye kıyası nefsedip hüsnü zannetmek zorundaydı. Bakın İstanbul'da metfun Ebu Eyyub el-Ensari Efendimiz bu konuda en güzel tavrı ortaya koyuyor. Bir akşam evine geliyor. Hanımı diyor ki ey Eyyub'un babası, Medine haftalardır bir olayla çalkalanıyor da bana niye söz etmedin? Bu olaydan beni niye haberdar etmedin deyince Ebu Eyyub el-Ensari Efendimiz diyor ki ey Eyyub'un annesi, söyler misin bana, sen olsaydın Ayşe'nin yerinde böyle bir şey yapar mıydın? Hayır, asla yapmazdım diyor karısı. Diyor ki Ebu Eyyub Efendimiz, Ayşe senden 100 kere daha namuslu, o böyle bir şey asla yapmaz. Senin yapmayacağın bir şey Ayşe de asla yapmaz diyor. Onun için ben bu dedikoduyu ağzıma bile alma gereği duymadım. Bununla ilgilenmedim, ben hüsnü zannettim diyor. İşte bir Müslüman hakkında böylece hüsnü zannetmek zorundayız. Müslümanlar için hüsnü zan esastır. وَلَا تَجَسَّسُوا Bir de ey Müslümanlar, casusluk yapmayın. Başkalarının ayıplarını, kusurlarını araştırmaya kalkışmayın. Cez kelimesi Arapça'da doktorun hastalığı teşhis için nabız yoklamasının adına cez denir Arapça'da. Tecessüs de bir kişinin günahının peşine düşmek, bir kişinin ayıplarını, kusurlarını araştırmak üzere, haber almak üzere onun peşine düşmek anlamına geliyor ki, bakın Allah bunun da haram olduğunu bize anlatıyor. وَلَا تَجَسَّسُوا Casusluk yapmayın. Başkalarının kirli çamaşırlarını ortaya dökme gayreti içine girmeyin. Bir Müslümanı bir tenhada bir günahı işlerken mi gördünüz? Tamam, onu uyarın, emri bil maruf ve nehyi ani münker yapın, deyin ki arkadaş seni şöyle şöyle bir şey yaparken gördüm, bu seni cehenneme götürür, seni uyarıyorum, vazgeç diye uyarma hakkınız var, ama onu başkalarının yanında anlatmaya hakkınız yoktur. Çünkü bakın İslam toplumunda günahları yaygınlaştırmaya çalışanlar münafıklardır. Yine demin sözünü ettiğimiz Nur suresinde bu konuyu Cenab-ı Hak şöyle anlatıyordu. İslam toplumunda münafıklar ayıpların, kusurların, günahların yaygınlaştırılmasına sahi ederler. Niye? Çünkü günahlar isterler ki normal görülsün. Bakın Türkiye'nin en ucra bir köyünde çok münferit bir olayı, belki binde bir, milyonda bir olabilecek bir olayı büyük puntolarla televizyon ekranlarına taşıyanlar, ellerindeki kameralarla koşturanların derdi ne biliyor musunuz? Onların derdi şu: ya bu ülkede bu günahları işlemeyen kalmamış. Bakın herkes yapıyor, biz de yapalım. Ne var bunda? Günahlar normal görülsün. Herkes namussuzmuş gibi, herkes zinakarmış gibi, yeryüzünde bir tek iffetli erkek kalmamış gibi, Türkiye'de bir tek namuslu kadın kalmamış gibi, sanki herkes aynı günahı işliyormuş gibi günahların normal hale gelmesine sahi edenler, günahları deşifre etmeye çalışanlar, ayıpları, kusurları insanların gözlerinin önüne sermeye çalışanlar münafıklardır diyor Nur suresi. Peygamber Efendimiz de bakın bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Bir Müslümanın bir tenhada işlediği bir ayıbını, bir kusurunu deşifre etmeniz, onu ifsad etmeniz, onu şirazeden çıkarmanız, onun haya damarını çatlatmanız anlamına gelir. Hiç olmazsa adam günahı gizlide işliyordu. Siz onu deşifre edince aleniyete dökecektir ve toplumda günahlar yayılacaktır. Öyle yapmayın. Ayıp açmadan yana, avret açmadan yana değil de avret örtmeden yana, ayıp örtmeden yana olun. Yine sevgili peygamberimiz bakın bir başka hadislerinde şöyle buyurur. Bir Müslümanın bir ayıbını örten bir kişi, diri diri toprağa gömülmüş bir kız çocuğunu dirilten kimse gibidir. Eğer gerçekten Allah katında böyle bir sevaba ulaşmak istiyorsanız, tenhada günahına muttali olduğunuz bir müminin ayıbını kusurunu aşmadan yana değil de örtmeden yana tavır alın. Yine sevgili peygamberimiz bir başka hadislerinde şöyle buyuruyor. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kim ki dünyada bir mümini setreder, örterse hem dünyada hem de ukbada Allah da onu örtecektir. Kim dünyada bir mümine bir elbise giydirirse hem dünyada hem de ukbada Allah da ona bir takva elbisesi giydirecektir bir anlamıyla. Bir ikinci anlamıyla da kim bir müminin bir ayıbını, bir kusurunu örterse Allah da hem dünyada hem de ukbada onun bir ayıbını, bir kusurunu örtecektir. Bir başka hadis, iffetinin zedeleneceği, şerefinin düşeceği bir noktada bir Müslüman kardeşini yalnız bırakan bir kişi, Allah'ın yardımına muhtaç olduğu her bir ortamda da Allah onu yalnız bırakıverir. İffetinin düşeceği, İzzet-i nefsinin rencide olacağı her bir ortamda bir Müslümanın yardımına yetişen, onu örtüp örtbas etmeye çalışan bir Müslümanın yardımına muhtaç olduğu her bir ortamda Allah onun desteğinde, Allah onun yardımında olacaktır. Öyleyse tecessüs yapmayın. Yine Allah'ın Resulü şöyle buyurur. Sizler eğer Müslümanların kusurlarını araştırmadan, onları toplum içinde deşifre etmeden yana bir tavır alırsanız, Allah da evinizin göbeğinde dört duvarın arasındayken bile sizin en gizli, en mahrem sırlarınızı bile aleme deşifre ediverir. Sizi rezil ve perişan bir konuma düşürüverir. Eğer siz Allah'ın sizi örtüp örtbas etmesini, hem dünyada hem de ukbada ayıplarınızı, kusurlarınızı setretmesini istiyorsanız, siz de Müslümanların ayıplarını, kusurlarını örtün. Öyleyse bakın, bir sahabe İbni Mesud Efendimiz'e dedi ki şu gelenin sakalından şarap damlıyor. İbni Mesud Efendimiz dedi ki biz insanları tecessüs etmekle emrolunmadık. Biz insanların gizli sırlarını ortaya dökmekle emrolunmadık. Eğer o açıktan bu işi yapsaydı onun cezasını verirdim. Ama o bu işi gizli yaptığına göre biz onların ayıplarını aşmakla emrolunmadık. Öyleyse bakın bir Müslümanın izni olmadan cebinde ne var ne yok araştırmak yasaktır. Cebine el atmak yasaktır. Onun haberi ve izni olmadan bir Müslümanın çantasına el atmak yasaktır. Bir Müslümanın evinde ne olup bitiyor diye evinin penceresinin altından dinlemek günahtır, yasaktır. Bir Müslümanın evinin içinde ne olup bitiyor diye merak edip anahtar deliğinden içeriği dikzetmek haramdır. Hatta diyor ki Peygamberimiz, bir Müslüman bir Müslümanın evinin anahtar deliğinden içeriği diksetse, içerideki Müslüman da bir mil kakıp dışarıdakinin gözünü çıkarsa oh olmuş diyor. Ona kısas uygulamam. Çünkü mesken masuniyetini ihlal etmiştir. Bir Müslümanın dokunulmaması gereken mesken masuniyetini ihlal etmiştir. Ona kısas uygulamam diyor. Öyleyse tecessüs yasaktır. Hatta İmam-ı Azam Efendimiz diyor ki bir kişi gazeteye içki şişesini sarmış, açıktan götürmüyor. Gazeteye sarmış, evine zıkkımlanmaya giderken gördünüz, hüsnü zannedin, evinde annesi hasta da ya da hanımı hasta da hasta annesine hanımına süt götürüyor diye hüsnü zannedin. Suizan etmeyin. ve günahı gizliden işleyen bir insanı deşifre etmeye kalkışmayın. وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Bir de birbirinizin gıybetini yapmayın. Gıyabında birbirinizin gıybetini yapmayın. Gıybet nedir? Gıybeti söz sultanına her konuda Allah'ın yetkilisi olarak söz söyleme hakkına sahip olan Peygamber Efendimiz'e sormuşlar. Mel gıybetu ya Resulallah? Gıybet nedir ey Allah'ın Resulü? Kale, dedi ki Peygamber Efendimiz, zikruke ehake bima yekrahu. Bir kardeşin duyduğu zaman, kulağına gittiği zaman hoşuna gitmeyecek bir sözü onun gıyabında söylemendir. Şurada içimizde bir Müslüman yok. Onunla alakalı bir şey söylüyoruz. Kulağına gittiği zaman, duyduğu zaman hoşuna gitmeyeceği bir sözü onun gıyabında söylemek gıybettir. Oradaki sahabeden bir tanesi soruyor. Ya Resulallah, dediğimiz aynen doğruysa, dediğimiz onda mevcutsa bu da gıybet midir? Evet, dediğiniz onda varsa bu gıybettir. Değilse febehettuhu. Eğer söylediğin söz gıyabında o kardeşin hakkında söylenen söz onda yoksa o iftiradır. İftira edenin cezası da sırtına 80 değnek vurulmaktır. Bakın, iftira, gıybet İslam cemaatini tamamen tıraş eden bir özelliktir. Ama üzülerek ifade edeyim ki bugünün en büyük belalarından birisi, şu andaki İslam toplumun en büyük belalarından birisi gıybettir. Neden? Çünkü sermayesi olmayanların sermayesi gıybettir. Oturduğunuz bir yerde eğer gerçekten konuşacak kadar Kur'an bilginiz yoksa, gündeme getirecek kadar sünnet bilginiz, hadis bilginiz yoksa, atacaksınız bir kardeşinizi ortaya, onun çiğ çiğ etini yemeye kalkışacaksınız. İşte bu gıybettir ve haramdır, ama maalesef Müslümanlar Kur'an sünnet bilgilerini artırmadıkları sürece bu illetten, bu hastalıktan da kurtulamayacaklar. Bakın, bir defasında Ayşe annemizle Peygamber Efendimiz beraberken Safiye annemiz geliyor. Allah'ın Resulü, o da hanımı, o da hanımı, Safiye annemizi güzelce karşılıyor, elini sıkıyor, hoş geldin Safiye diyor. Sırtındaki cübbesini ikiye üçe katlayıp Safiye annemizin altına serip saatlerce onun problemini giderip yüzünü güldürdükten sonra kapıya kadar uğurlayıp dönünce Ayşe annemiz kuması olduğu için çok gazaplanmış ve Peygamber Efendimiz'e şöyle diyor. Hasbuke min safiyyete keda ve keda. Şu kadarcık boyuyla Safiyen senin olsun. Bir karış boyuyla Safiyen senin olsun diyor. Bu söz Safiye annemizin gıyabında söylendiği için gıybetti. Bakın, sevgili peygamberimiz şöyle buyurdu. Ey Ayşe, öyle büyük bir söz söyledin ki eğer bu sözün bir denize atılsaydı denizin suyunu kirletirdi. Ne bir hayvan ne de bir insan içemezdi. Ama dua et ki dediğin doğru. Safiye'nin boyu gerçekten kısa. Bir de onun gıyabında söylediğin bu söz gerçek olmasaydı sana 80 değnek vurur ve ölünceye kadar senin şahitliğini kabul etmezdim. Yani karşıdaki muhatapta dediğimiz şey varsa gıybettir, değilse iftiradır, Allah korusun. İftiranın cezası da 80 değnektir. Bazen gelir Müslümanlar benim yanıma, hemen yanımızda olmayan bir arkadaş hakkında konuşmaya başlar. Ben derim ki bir dakika kardeş, bunları bana niye anlatıyorsun? Bunun benimle ne ilgisi var? Eğer dediklerin doğruysa o arkadaş uzakta değil. Aynı atmosferi yaşıyoruz, aynı şehirde yaşıyoruz. Arabam aşağıda, hadi bin gidelim onu uyaralım. Eğer dediklerin doğruysa o şu anda cehenneme gidiyor. Gidip onu anlatalım, bana niye anlatıyorsun? Ya sonra gideriz diyor. Gitme niyeti yok da. Ama birilerini küçülterek kendisi büyümek istiyor. Gıybet budur zaten. Gıybet birilerini küçülterek kendini büyütme çabasıdır ki Allah korusun bu çok tehlikeli bir hastalıktır. Peki hiç mi caiz olduğu yer yok? Birkaç caiz olduğu yer var gıybetin. Onları inşallah ağır ağır bir söyleyeyim. Bir kere mahkemede kadının huzurunda, hakimin huzurunda bir takım şeyleri birilerinin gıyabında, onun olmadığı bir ortamda bir takım şeyleri sayıp dökmek gıybet değildir. Çünkü hak aramaya gittiğiniz bir ortamda hem kadının yani hakimin rahat karar verebilmesi için bir takım şeyleri böyle deşifre etmek gıybet olmuyor. Yine fetva alma maksadıyla bir alimin huzuruna gidildiği zaman alimin rahat fetva verebilmesi için bir takım sırların deşifre edilmesi de gıybet olmuyor. Bir örnek vereyim. Sahabenin hanımlarından birisi Peygamber Efendimizin huzuruna geldi. Dedi ki ya Resulallah kocam cimridir. Bakın bu söz ta başta gıybettir. Kocasının olmadığı bir ortamda onun gıyabında söylenmiş bir söz doğru da olsa gıybettir. Bu söz ta baştan gıybetti ama kadın fetva alma niyetiyle gelmişti. Dedi ki ya Resulallah kocam cimridir. Bizim eve istenilen miktarda harcama yapmıyor. Onun cebinden haberi yokken alabilir miyim? Bu benim için caiz mi değil mi diye soruyor. Peygamber Efendimiz de rahat fetva verebilmek için biraz daha işin derinine iniyor. Diyor ki kocanın günlük, haftalık, aylık geliri ne kadar? Şu kadar. Peki sizin eve harcadığı miktar ne kadar? Şu kadar. Anlaşılıyor ki kocası gerçekten az harcama yapıyor. Diyor ki Allah'ın Resulü kocanın haberi olmadan ihtiyacını aşmamak kaydı şartıyla onun cebinden gizlice almanda bir sakınca yoktur. Lakin bu fetva o kadına özgü bir fetvadır. Şu anda o kadının durumunda olan herkes de bu fetvayı uygulayabilir ama kocası normal harcama yapıyorsa ya da geliri sınırlıysa ancak o kadar harcayabiliyorsa diğer kadınların bu fetvayı uygulama hakları yoktur. Demek ki fetva almak maksadıyla ya da murafa maksadıyla, muhakeme maksadıyla kadının, hakimin huzuruna gidildiği zaman bir takım şeylerin deşifre edilmesi gıybet anlamına gelmiyor. 2. Ricali devlet hakkında konuşmak da gıybet olmaz. Mesela adam bir yere belediye başkanı olacak. Zalimin teki, siz de onu biliyorsunuz. Halkı onun şerrinden kurtarabilmek için bildiğiniz gerçekleri onun gıyabında halka anlatmanız da gıybet olmaz. Çünkü siz insanları böyle şerli bir şeririn şerrinden koruma niyetiyle bu işi yapıyorsanız o da gıybet olmaz. Yine mesela bildiğiniz zani bir delikanlı, zinakar bir delikanlı, tertemiz bir Müslümanın tertemiz bir kızcağızını istemeye gitmiş. Kızın babası da kızın ailesi de kız da onun zinakar birisi olduğunu bilmiyor. Gidip o aileyi uyarmanız, bak dikkat edin bu adam şöyle birisidir, sakın kızınızı ona vermeyin diye böyle şerli birinin şerrinden o aileyi kurtarma maksadıyla onun gıyabında bildiğiniz gerçekleri söylemeniz de gıybet olmaz. Ya da çok sahtekar birisi bir Müslümanla ortaklık yapmak üzere daha önce size zulmetmiş, birçok insanlara zulmetmiş, insanların haklarını yemiş birisi, öteki zavallı Müslüman onun böyle zalim birisi olduğunu bilmeden onunla ortaklık kurmak üzereyken sizin gidip o Müslümanı uyarmanız, bak daha önce bana şöyle yaptı, filana filana şöyle yaptı, böyle birisiyle kesinlikle ortaklık kurma diye o Müslümanı onun şerrinden korumaya çalışmanız da gıybet olmayacaktır. Bakın Allah diyor ki, وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Bazınız bazınızın gıybetini yapmayın. Çünkü İnsanlar birbirlerinin gıybetini yapmaya başlayınca Allah korusun kimsenin kimseye güveni kalmaz. Kimsenin kimseye itimadı kalmaz. Toplumda kardeşlik ilişkileri çözülür. Yapmayın böyle. اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا Söyler misiniz? Sizden kim bir kardeşinin ölü etini çiğ çiğ yemek ister? Kim sever bunu? فَكَرِهْتُمُوهُ Tiksindiniz değil mi? Nefret ettiniz değil mi? Öyleyse وَاتَّقُ اللّٰهِ Allah'a karşı takvalı davranın. Allah'la yol bulun. Allah'ın bu ayetleri eşliğinde bir hayat yaşayın. Allah'ın bu uyarılarını dikkate alın. Gıybetten uzak durun. اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَح۪يمٌ Şüphesiz ki Allah çokça tevbeleri kabul eden ve merhametli olandır. يَا اَيُّهَا النَّاسِ Bakın dikkat ederseniz buraya kadar, surenin başından buraya kadar Ya eyyühellezine amenu, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey iman edenler, ey iman edenler dendi, dendi, dendi. Burada hitap değişti. Ya eyyühennas, ey insanlar. Çünkü buraya kadar anlatılanlar Müslümanları ilgilendiren konulardı. Ama şimdi anlatılacak olan konu sadece Müslümanları ilgilendirmiyor. Yahudisini de, Hristiyanını da, ateistini de, dinlisini de, dinsizini de ilgilendiren bir konu anlatılacak. Onun için bakın hitap tarzı değişti. Ya eyyühellezine amenu demedi de Allah. Ya eyyühennas, ey insanlar, ey insan cinsi. İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Muhakkak ki sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Sizi Adem'le Havva'dan yarattık. Hepiniz bir ailenin üyesisiniz. Hepiniz büyük bir ailenin üyesisiniz. Hepiniz kardeşsiniz. Babanız da bir, ananız da bir. Hepiniz akrabasınız. Ey Yahudiler, ne oluyor? Kardeşlerinizi niye öldürmeye çalışıyorsunuz? Ey Hristiyanlar, ne oluyor? Her 2-3 yılda bir, ey Amerika, bir İslam coğrafyasına savaş açıp binlerce insanın kanını döküyorsunuz. Binlercesini yetim, binlercesini dul bırakıyorsunuz. Binlercesini yaralıyorsunuz. Ne oluyor? Atanız bir, ananız bir. Hepiniz aynı ailenin üyelerisiniz. Hepiniz akrabasınız. Ve cealnakum şuuben ve kabaile. Sizi şubeler, kabileler, milletler halinde yarattık. Li taarafu, tanışasınız, anlaşasınız, bilişesiniz diye. Yani kiminizin filan ırka, kiminizin falan ırka mensup olmanız, kiminizin falan gruptan, kiminizin filan gruptan olmanız, kiminizin beyaz, kiminizin siyah olmanız, kiminizin şu dili, kiminizin bu dili konuşmanız, etnik farklılıklarınız bir üstünlük sebebi değildir. Bunu unutmayın. Etnik farklılıklarınız bir üstünlük sebebi değildir. Allah birbirinize hava atasınız diye ben falanlardan üstünüm. Bizim ırk bütün ırklardan üstündür. Bizim aile bütün ailelerin üstündedir diye birbirinize üstünlük taslayasınız diye değil. Çünkü inne ekramakum indallahi etkakum. Şunu kesinlikle unutmayın ki sizin en keriminiz, en üstününüz, en müttaki olanınızdır. Üstünlük takva iledir. Çünkü takva bir kulun kendi kazanımıdır. Beyaz ya da siyah olması bir kişinin kendi kazanımı değildir. Bu Allah'ın bir takdiridir. Filan aileden ya da falan aileden gelmesi bir kişinin kendi kazanımı değildir. Bu Allah'ın takdiridir. Filan dili ya da falan dili konuşması bir insanın üstünlüğü anlamına gelmez. Bu Allah'ın bir takdiridir. Ama üstünlük takva iledir. Takva bir kulun bizzat kendi kazanımıdır. Allah katında en üstününüz müttaki olanlarınızdır. Eğer bir Alman benden daha takvalıysa benden daha üstündür. Bir İngiliz Müslüman olmuş benden daha güzel Allah'a karşı saygılı edepliyse benden Allah katında çok daha üstündür. İnnallâhe alîmun habîr. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir ve her konuda haberdar olandır. Yeryüzünde ilk ırkçılığı savunan iblistir. Biliyorsunuz. Dedi ki ene hayrun minhu halakteni min narin ve halaktahu min tinin. Dedi ki iblis, ya Rabbi ben Adem'den üstünüm. Beni ateşten yarattın, onu topraktan. Dolayısıyla ben Adem'den üstünüm dedi. Yani ırkını, kökenini, menşeini, maddesini Adem'in ırkından, Adem'in kökeninden, Adem'in maddesinden üstün gördü. Halbuki kim üstün, kim alçak bunu Allah söyleyecekti. Adem mi hayırlı, iblis mi hayırlı? Allah'tan böyle bir hüküm gelmemişti. Adem daha yeni yaratılmıştı, henüz denenmemişti. Hangisi üstün, hangisi alçak belli değildi. İblis hükmünü cehaletine bina etti, hükmünü bilgisizliğine bina etti ve yeryüzünde ilk ırkçılığı yapan iblis oldu. Sonra da insanlar aynı ırkçılığı sürdürüyorlar. Önceki derslerimin birisinde şöyle bir cümle söylemiştim. Bakın, şu anda yeryüzünde akan her bir nehrin kendisine özgü özelliği vardır. Mesela Fırat'ın suyu, tadı, rengi, debisi, rejimi, kokusu farklıdır. Dicle'ninki farklıdır. Kızılırmak'ınki farklıdır. Ama Bütün bu ırmaklar okyanusa döküldü mü? Artık okyanustan bir avuç su alıp bu Kızılırmak'ın suyu diyemezsiniz. Bu Fırat'ın suyu diyemezsiniz. Artık o okyanusun suyudur. Her milletin, her toplumun İslam ümmetinin içine girmeden, İslam okyanusuna girmeden, yani Müslüman olmadan önce o toplumun bir takım ırkî özellikleri olabilir. Mesela Türkler tamtam çalar, topuz çalar, kısra sütünden kımız diye bir içki yapar, içer, kız kaçırır vesaire. Bu bizim Müslüman olmadan önceki özelliğimiz. Ama biz ummana kavuştuktan sonra, okyanusun içine girdikten sonra artık bu Türk'ün özelliği, bu Kürd'ün özelliği, bu Çerkez'in özelliği deme hakkımız yoktur. Müslüman dünyanın neresine giderseniz gidin aksırınca elhamdülillah der, karşısındaki de yerhamukallah der, öbürü de yehdiyikumullahu ve yuslihu balekum der. Bu kimin özelliği? Bu İslam'ın özelliği. Ne Türk'ün, ne Kürd'ün, ne Çerkez'in, ne Arap'ın değil. Bu İslam'ın özelliği. Dünyanın neresine giderseniz gidin bir Müslüman karşısındakine selam verir. Karşısındaki de ve aleyküm selam der. Kimin özelliği bu? İslam'ın. Dünyanın neresine giderseniz gidin bir Müslüman namaz kılar. Namazdan önce kamet eder. Ezan okur. Bütün bunlar İslam'ın özelliği. Öyleyse ırkçılık yoktur İslam'da. Haramdır. Bakın Allah buyurdu ki قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَامَنَّا Bir kısım bedeviler geldiler dediler ki biz iman ettik. قُلْ Sen onlara de ki ey peygamberim لَمْ تُؤْمِنُوا Siz henüz iman etmediniz. وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا Lakin biz teslim olduk deyin. وَلَمَّا يَدُخُلِ الْاِيمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Henüz sizin kalplerinize iman oturmadı. وَاِنْ تُطِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Eğer Allah ve Resulüne itaat ederseniz La yelidkum min amalikum şey'a Allah sizin amellerinizden zerre kadar bir şey zayi etmez, eksiltmez. İnnallaha gafurun rahim. Allah örtüp örtbas edendir. Allah merhamet edendir. Evet, Araplardan, Bedevilerden bir grup gelmişler. Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki biz iman ettik ey Allah'ın Resulü. Allah da diyor ki de ki onlara ey peygamberim siz iman etmediniz, siz teslim olduk deyin. Siz Müslüman olduk deyin şeklinde anlamış kimileri. O zaman bir yığın tartışma başlatmışlar. İman ayrı, İslam ayrı demeye çalışmışlar. Mümin ayrı, Müslüman ayrı demeye çalışmışlar. Hiç de gerek yok buna. Burada anlatılan konu şu. Bir grup Bedevi, Medine'nin civarında yaşayan Bedevi kabileler Mekke'nin fethinden sonra Peygamber Efendimiz rüştünü ispat ettikten, gücünü ortaya koyduktan sonra İslam devleti olarak civar kabileler, o ana kadar bekleyen civar kabileler tıpış tıpış gelmişler. Ya Resulallah biz de iman ettik diyorlar. Allah da diyor ki siz iman ettik demeyin, teslim olduk deyin. Yani Müslümanların gücünü gördük, biz İslam devletine teba olduk, biz İslam devletine teslim olduk deyin. Teba olduk deyin, boyun büktük deyin. Çünkü henüz sizin içinize iman girmedi. Zamanla biz onu göreceğiz. وَاِنْ تُطِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Eğer siz bundan sonraki hayatınızda Allah ve Resulüne itaat ederseniz لَا يَلِدْكُمْ مِنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا O zaman Allah sizin hiçbir amelinizi zayi etmeyecek. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Şüphesiz ki Allah örtüp örtbas eden ve merhamet edendir. Bakın hadislerde el imanu el islamu iman İslam'dır. Bir başka hadiste el islamu el imanu İslam imandır gibi hadisler var. Yani iman ayrı İslam ayrı değil. Mümin ayrı Müslüm ayrı anlamına değil. Burada mümin Müslüman farkı anlatılmıyor da siz İman ettik demeyin de teslim olduk deyin. Yani İslam devletine teba olduk deyin, teslim olduk deyin. Çünkü gerçek müminlerin özellikleri şunlardır, bakacağız. Şu özellikleri gerçekten bundan sonraki hayatınızda görürsek, sizin gerçek mümin olduğunuza karar vereceğiz. Neymiş onlar? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Müminler hemen ancak şu özelliklerin sahibidirler. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Onlar, Allah ve Resulüne iman ettiler. Onlar Allah ve Resulüne güvendiler. Allah ve Resulü güvencesinde bir hayata yöneldiler. Sonra ثُمَّلَمْ يَرْتَابُ Sonra bu imanlarında zerre kadar şüpheye düşmediler. Peki iman ettiler, Allah ve Resulüne güvendiler, Allah ve Resulünün güvencesinde bir hayata yöneldiler. İmanlarından da zerre kadar şüphe etmediler. Peki imanlarından şüphe etmediklerini nasıl anlayacağız? Ha, bunun için de وَجَاهَدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Bir de onlar imanlarından zerre kadar şüphe etmeyişlerini ortaya koymak üzere mallarını ve canlarını ortaya koydular. Malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad ettiler, cehd-i gayret gösterdiler. Yani imanlarının bedellerini ödediler. İmanın bir bedeli vardır. İddianın bir bedeli vardır. Ben Allah'a inandım demişse bir Müslüman, ben Peygamber Aleyhisselam'a iman ettim demişse bir Müslüman, ben Allah güvencesinde, peygamber emniyetinde bir hayata yöneldim demişse bir Müslüman, bu imanının gereği olarak, imanının ispatı olarak canını ve malını ortaya koymak zorundadır. İşte böylece imanlarında zerre kadar şüphe etmedikleri anlaşılacak. Ulaike humus sadikun. İşte bunlar gerçekten sadıktırlar. Sadık, sıdık iddianın ispatıdır. Bakın ben cebimdeki paranın tümünün Allah'a ait olduğuna inandım. Ben bu konunun mümini oldum ama Allah'a ait olduğuna inandığım paramı da Allah yolunda harcamaya başlarsam, yani sadaka vermeye başlarsam, bu da imanın tasdikidir, imanın sadakatidir. Zaten sadaka aynı kökten gelir. Bir kişi imanını söz planında bırakmayarak eyleme dönüştürmüşse işte onun adına sadaka ya da tasdik denir ya da sadakat denir. İşte Ebu Bekir Efendimiz Sıddık'tı. Peygamber Aleyhisselam işte o Miraç'a gitti geldi diyorlar. Onun ağzından duydunuz mu? Evet duyduk. Öyleyse ben henüz onunla görüşmeden onun doğruluğuna inandım demişti. İmanının tasdikini, peygambere güveninin tasdikini böylece ortaya koymuştu. Kul de ki, اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ Ne oluyor ey bedeviler? Dininizi Allah'a mı öğretmek istiyorsunuz? Allah'ın bilmediği bir konuda Allah'a bilgi mi ulaştırmak istiyorsunuz? Yani Müslümanlığınızı, dininizi Allah'a mı haber vermek istiyorsunuz? وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Halbuki göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah bilip dururken siz iman mı ettiniz, teslim mi oldunuz? Allah bunu bilip dururken siz kime duyurmak istiyorsunuz müminliğinizi? Biz de inandık diye, biz de müminiz diye kime duyurmak istiyorsunuz? Eğer gerçekten iman etmişseniz Allah'a ve Resulüne, Allah bunu zaten biliyor. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilmektedir. Yemunnuna aleyke en eslemu. Yine şu bedevilerden kimileri Müslümanlıklarını senin başına kakmaya çalışıyorlar. Müslüman olduk diye seni borçlu çıkarmaya çalışıyorlar ey peygamberim. Müslüman olduk diye seni minnet altına almaya çalışıyorlar. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنْ أَسْلَمُ Müslümanlıklarını senin başına kakmaya çalışıyorlar ey peygamberim. Araplardan, bedevilerden bir grup gelmiş diyorlar ki ya Resulallah dua et ki biz sana iman ettik. Dua et ki biz senin dinine sahip çıktık. Sana destek çıktık. Eğer gerçekten biz sana ve senin getirdiğin mesaja iman etmeseydik, senin davana omuz vermeseydik, senin işin gerçekten zordu. Senin dinin Suudi Arabistan Yarımadası'nda asla maya tutmazdı. Dua et ki biz bu dine iman ettik. Biz bu din adına sayı gayret gösterdik ki senin dinin yeryüzünde payidar oldu. Şuna bakın. Müslümanlıklarını peygamberin başına kakmaya çalışıyorlar. Bizde de var böyleleri. Efendim biz Türkler gerçekten tarih içinde İslam'a gönül vermemiş olsaydık, bu dine omuz vermemiş olsaydık, dört kıtada bu dinin yayılması için at koşturmasaydık, bu dünyada din yok olur giderdi. Din bizimle kaimdir, din bizimle ayaktadır. Allah'ın bize ihtiyacı var. Peygamberin bize ihtiyacı var. Bu dinin bize ihtiyacı var diyenler de aynı şeyi mi söylüyorlar? Evet, aynı şeyi söylüyorlar. Veya bir başkası diyor ki, ben ki yıllarca kürsülerde bu dini anlatmasaydım, bu din bu toplumda maya tutmazdı. Ben ki yıllardır Allah'ın dinin anlaşılması adına yazıp çizmeseydim, bu din bu toplumda maya tutmazdı. Biz ki şu kadar zekatlar dağıtmasaydık, şu kadar infaklarda bulunmasaydık, bu din unutulur giderdi, bu din yok olur giderdi. Sen kimsin ya? Sen necisin ya? Adam Ramazan'da bir gün sabahtan akşama kadar oruç tutuyor, cakasından yanına varılmıyor. Ya ne oluyor? Allah için bir gün oruç tuttuk diye bu cay ne? Bu caka ne? Veya mesela Ramazan'da 3-5 tane Müslümanı doyurdum diye tüm dünyayı sanki doyuran o, cakasından yanına varılmıyor. Ya kimsin sen? Necisin sen? Şu yiyip içtiklerini sana Allah vermedi mi? Şu elini, ayağını, gözünü, kulağını sana Allah vermedi mi? Şu o sözleri söyleme imkanını, yani dilini, ağzını sana Allah vermedi mi? Ne oluyor? Allah'ın bize ihtiyacı var, dinin bize ihtiyacı var demek ayıp değil mi? Hayır, hayır, hayır. Bizim dine ihtiyacımız var, dinin bize değil. Bizim Allah'a ihtiyacımız var, Allah'ın bize değil. Çünkü وَاللّٰهُ الْغَن۪ي وَاَنْتُمُ الْفُقَرَى Allah çok zengindir, sizler fakirsiniz. Hangi birimizin Allah'a ihtiyacı yok da? Öyleyse Müslümanlığınızı kimsenin başına kalkmaya kalkışmayın. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Ve yapıp ettiğiniz her şeyi de Allah görendir. Öyleyse yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz, cemaat halinde yaşamak zorunda olan biz insanlara Rabbimiz bu suresinde çok güzel ahlak kuralları öğretti. Bu sure eşliğinde Müslümanca bir hayat yaşayıp Müslümanca Rabbine ulaşan kullarından eylesin. Bu sure de böylece bitmiş oldu. Daha sonra bir başka sureyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.